Wspierają detoksykację. Hydrominum. Antidotum na nadmiar wody. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Jest punktualnie 18. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 9 czerwca. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie o stanie zdrowia osób rannych we wczorajszym bardzo poważnym wypadku na Zakopiance. Donald Trump podtrzymuje swoje stanowisko. Chce, żeby Rosja wróciła do grupy G7. Piknik naukowy na Stadionie Narodowym wciąż trwa. Za chwilę u nas kolejna relacja. 20 osób nadal jest w szpitalach po wypadku na Zakopiance. Jedna osoba ciągle jest w ciężkim stanie. To kierowca autobusu. Wczoraj w miejscowości Tenczyn zderzyły się samochód ciężarowy, autokar przewożący dzieci i samochód osobowy. Policjanci nadal nie chcą mówić o przyczynach wypadku. Relacja Pawła Pawlicy. 14 osób zostało już wypisanych ze szpitali. Mają lekkie złamania i potłuczenia. Pozostałe osoby wymagają dalszej opieki. Jeden z kierowców nadal jest w ciężkim stanie. Pozostałym osobom nie zagraża. Nie ma zagrożenia życia dla nich. Na chwilę obecną w szpitalu pozostało 20 osób. Mówi Paweł Zamachowski, koordynator ratownictwa medycznego Urzędu Wojewódzkiego. Przyczyny wypadku bada cały czas policja, zespół biegłych i prokuratura. Jedna z wersji zakłada, że kierowca samochodu ciężarowego próbował ominąć samochód osobowy, co spowodowało zderzenie czołowe z autokarem. Wiadomo, że wszyscy kierujący byli trzeźwi. Oględziny zostały przeprowadzone przez grupę wypadkową policjantów ruchu drogowego z udziałem biegłych. Nie chciałbym się dzisiaj pochopnie wypowiadać o przyczynach tego zdarzenia. Mówi inspektor Paweł Dzierżak, zastępca komendanta małopolskiej policji. Nie wiadomo jeszcze, jaką kwalifikację zdarzenia przyjmą śledczy. Jeżeli nie będzie to wypadek, tylko katastrofa w ruchu lądowym, sprawcy może grozić surowsza kara. Nawet do 10 lat więzienia. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. W serwisie Trójki zmieniamy temat. Przenosimy się na Stadion Narodowy, gdzie jeszcze przez 2 godziny można poczuć się jak naukowiec, przeprowadzać eksperymenty i testować różne urządzenia. Do godziny 20 trwa piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Wśród odwiedzających są rodzice z dziećmi, dziadkowie z wnukami i wszyscy, których choć trochę fascynuje nauka. Na miejscu jest także nasza reporterka Katarzyna Ingram. Kasiu, co najbardziej podoba się odwiedzającym piknik? Prezentacje, które bardzo przyciągają uwagę, są związane z kosmosem, obserwacjami nieba oraz ciałem człowieka i operacjami. Zainteresowania i ciekawość – to przyciąga gości pikniku naukowego. Interesują nas właśnie takie głównie stanowiska związane z fizyką, astronomią i takie rzeczy bardziej spoza tego świata. Udary. Bardzo ciekawe sceny, które stawiają. To jest bardzo ciekawe. Przynajmniej dla mnie. Ja jestem w tym wiekowym przedziale. Trochę maszyny Goldberga, która tu jest obok. Więc jakby idziemy po kolei. Muchołapy, kwiatki z muchy zjadają. Uwagę odwiedzających przyciągają też wszystkie maszyny i pojazdy, które można przetestować. Przy stoiskach wciąż jest jeszcze bardzo dużo zainteresowanych nauką i eksperymentami. I tak pewnie będzie do samego pikniku, czyli tak jak mówiłaś, do godziny 20. Katarzyna Ingram ze Stadionu Narodowego. Dziękujemy za relację. Donald Trump po raz kolejny opowiedział się za powrotem Rosji do grupy G7. Przy okazji obarczył Baracka Obamy odpowiedzialnością za zajęcie Krymu przez Rosję. Donald Trump zarzucił swojemu poprzednikowi, że pozwolił Rosji zainwestować znaczące pieniądze na Krymie, między innymi w bazę łodzi podwodnych. Krym został zajęty za czasów administracji Obamy. Obama może mówić, co chce, ale to on pozwolił Rosji zająć Krym. Moje nastawienie mogło być zupełnie inne i trzeba zapytać prezydenta Obamy, dlaczego to zrobił. Donald Trump nie skrytykował działań Władimira Putina wobec Ukrainy, powiedział natomiast, że wolałby, aby Rosja powróciła do G7, ponieważ grupa G8 byłaby bardziej znacząca. Na koniec w serwisie Trójki przypominamy, po alkoholu pod żadnym pozorem nie siadamy za kółkiem. Pijany kierowca to potencjalny zabójca. W ten weekend policja w Belgii przeprowadza dużą akcję kontroli trzeźwości kierowców. Potrwa aż do 6 rano w poniedziałek. Beata Płomecka. Policja federalna i oddziały lokalne sprawdzają kierowców na autostradach, drogach szybkiego ruchu i drogach lokalnych. Akcja ma przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa, mówi Christian Popieler, szef Wydziału Drogowego Belgijskiej Policji Federalnej. Alkohol jest jednym z największych zabójców na drogach, a wciąż wiele pijanych osób siada za kierownicą. Nasze ostatnie kontrole wykazały, że około 3% kierowców było pod wpływem alkoholu. Ostatnie wzmożone kontrole trzeźwości w Belgii przeprowadzono w styczniu. Policjanci skontrolowali wtedy około 48 tysięcy kierowców. Beata Płomecka, Polskie Radio,

Ale jeszcze wcześniej Mr. Joe Perry z tego zespołu, który teraz zagra. Trzeci rok, ależ tam było hitów na tej płycie Get a Grip, zespół Aerosmith. No i później, lata później, Hollywood Vampires. A jeśli mają przyjechać do Warszawy w najbliższy wtorek i zagrać na warszawskim Torwarze, no to przecież trzeba jeszcze coś o nim, o tym zespole właśnie i o jego muzykach powiedzieć. Ja mówiłem Państwu, że Joe Perry do trójkowego mikrofonu, właściwie trójkowej słuchawki telefonicznej mówił przez dobrych 15-17 minut jakiś czas temu i że na pewno tę rozmowę odtworzymy, ponieważ do koncertu jest kilka dni, trzy dokładnie, bo on w najbliższy wtorek, no to myślę, że teraz jest perfekcyjny czas. Johnny Depp, Alice Cooper i właśnie Joe Perry to trzon tego zespołu Hollywood Vampires. Joe Perry opowiada o tym, jak to się wszystko zaczęło. Powiedział tak. Kilka lat temu, 4-5, nie pamiętam dokładnej daty, byłem w Los Angeles, skończyłem książkę, moją biografię. Przyszedł do mnie Johnny Depp. Spotkałem się z nim kilka razy wcześniej i zaprzyjaźniliśmy się. Przyszedł i powiedział, myślę, że powinieneś spróbować wydać solowy album, bo chyba nie dałeś jeszcze z siebie wszystkiego. 4-5 years ago, I don't know the exact date, but I was here in LA, in Los Angeles, finishing my book, my biography that I put out. And Johnny came in, who I'd met a few times before, and, you know, we'd become friends. And he said, I think you should try and do a new solo record, because I don't think you've done your best one yet. And I rzeczywiście, I always feel like with any whenever you miał rację, bo zawsze, gdy kończę nagrywać, gdy wychodzę ze studia, myślę sobie, że następnym razem mogłoby być lepiej. I przyznałem mu rację w takim razie. Powiedziałem, że i tak myślę o przeniesieniu się do Los Angeles, o wynajęciu tutaj domu i nagrywaniu ścieżek dźwiękowych do filmów. Przyznaję, że znałem wtedy Johnny'ego Deppa na tyle dobrze, by wiedzieć, że jest tak samo dobrym muzykiem jak aktorem. Kiedy nie gra w filmach, bierze gitarę i śpiewa. No i ja tutaj już przygotowuję kolejne pytanie, bo słyszę, że Joe Perry ma naprawdę dużo do powiedzenia i to będą długie odpowiedzi, a on mówi, nie, momencik, stary. Ja chciałem skończyć ten wątek. No więc tak, jeśli chodzi o Hollywood Vampires. Szanuję Johnny'ego Deppa jako gitarzystę. Pogadaliśmy trochę i powiedział mi wtedy, że niedaleko ma dom i studio po drugiej stronie ulicy. You know, I highly respect him for his skill as a guitar player. So we talked about it a little bit, and then he said, why don't you just move into, I have a house right up the hill, and right across the driveway is my studio. Why don't you... Zaproponował, bym się tam wprowadził z żoną i mógłbym tam pracować nad płytą. Work on the record there, so... Tak w skrócie, nie byliśmy szczególnie chętni, by to zrobić, ale kiedy zobaczyliśmy to miejsce, postanowiliśmy przyjąć ofertę i się wprowadziliśmy tam. Zacząłem tam pracować nad płytą, moją solową, i tak powstał ten solowy album, który ukazał się jakoś niedawno. No mniej więcej 2 miesiące temu. Ale wydarzyło się jeszcze wiele innych rzeczy. Praca nad ścieżkami dźwiękowymi do filmów. Czasami, kiedy potrzebowali tam gitary, prosili, żebym przyszedł. Musisz wiedzieć, że w domu Johnny'ego Deppa zawsze jest pełno muzyków. Było świetnie. Miałem okazję grać z wieloma przyjaciółmi. Pewnego dnia mnie zawołał Johnny i powiedział, że pracują nad nagraniem z zespołem Hollywood Vampires. I zapytał też, czy chcę zagrać. No pewnie, że chciałem. Wziąłem kilka swoich gitar i poszedłem do nich. Alice Cooper tam był oczywiście. Znamy się przynajmniej 35 lat. Pracowaliśmy wcześniej razem. Przyjaźniliśmy się. And that's when it started for me. Zacząłem grać i następne, co pamiętam, to rozmowa o wspólnej trasie koncertowej. No, to tu już masz całą historię i tak to się właśnie zaczęło. Johnny Depp, Alice Cooper, Joe Perry i ich przyjaciele, towarzyszący im muzycy, zespół Hollywood Vampires, wkrótce w Warszawie, a teraz z płyty. Gipster. Kiedyś T-Rex, później Hollywood Vampires. Konkretna dawka rock'n'rolla na tej właśnie płycie z 2015 roku. Wkrótce oni to zagrają w Warszawie na Torwarze. I ich troszeczkę sprawdzimy. Myślę, że jednak główna uwaga publiczności będzie skierowana na Johnny'ego Deppa, jak on gra na gitarze, jak się zachowuje na scenie i w ogóle jak to jest. Będzie? Dobrze, mam nadzieję. To ja sobie tak przeglądam ten pełny skład artystów na tegoroczne męskie granie 2018. O, jak w Poznaniu jest fajnie na otwarcie. W Gdyni też jest nieźle, przyznam szczerze. Mamy fajny finał w Żywcu. O, oni są w Krakowie. No proszę, proszę, co tu się stanie za chwilkę i za chwilkę wszystko będzie jasne. Oczywiście singiel Początek teraz przed nami i za 3 minuty i 55 sekund ogłaszamy ten skład. Sny pochowane na strychu nie mogą już spać. Idzie lato, jedno z tych miłosnych lat. Pod sztopą pusz chodniki żyją pod napięciem. Złe wspomnienia wiatr wywiewa z pamięci. Talia nowych kart, dzień pachnie jak początek. Po co poważna twarz, gdy świat nakręca rok. Ja nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje dobrą stronę. Ja nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje. ma się na pusty plac. Mam nowy chód i dźwięk i ludzi nowych. Mam niech straszy nowy duch. Już nikt nie będzie spał, nowego słońca blask wypali nam powieki. Zobaczymy świat nagi na dusienki. Ja nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje w dobrą stronę. Nie chcę biec do gwiazd, niech gwiazdy biegną do mnie. Nie chcę chwytać dnia, gdy w ręku mam tygodnie. Tak miłe, takie to miłe. Ja nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje w dobrą stronę. W końcu mam swój czas, to chyba dobry moment. Nie chcę biec do gwiazd. Nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje w dobrą stronę. Nie chcę biec do gwiazd, niech gwiazdy biegną do mnie. Nie chcę chwytać dnia, gdy w ręku mam tygodnie. Takie miłe, takie to miłe. Ja nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje w dobrą stronę. W końcu mam swój czas, to chyba dobry moment. Nie chcę biec do gwiazd. Takie to miłe, naprawdę. I Krzysztof Zalewski, i Cortez, i Dawid Podsiadło, czyli Męskie Granie Orkiestra 2018. Początek. Proszę Państwa, pierwszy przystanek, Poznań, 14 lipca 2018 roku. Cortez, Pogodno, Fisz, Emadę, Tworzywo, Dawid Podsiadło, Koma, Zalewski, Śpiewa, Niemena i Męskie Granie Orkiestra. Na scenie małej, czyli na scenie Ży. Hubert Tass and the Small Circle, Limbowski, Król i Barbara Wrońska. Katowice, 21 lipca. Laocze, Cortez, Electro Acoustic Beat Sessions, Fisz, Emadę, Tworzywo, Tribute to Kazik, Kazik i Kwartet Proforma, Natalia Przybysz, Męskie Granie Orkiestra. To scena duża, scena mała, The Freuders, Baasz, Ted Nemeth i Barbara Wrońska. Wrocław, 28 lipca, Laocze, The Dumplings Orchestra, Dawid Podsiadło, Kult, Natalia Przybysz, Elsztat. No i oczywiście MGO, czyli Męskie Granie Orkiestra 2018, to scena duża. Scena mała, scena Ży, Sonbert, Baranowski, Nixes i Lęk. Kraków, 4 sierpnia 2018 roku, scena duża. Organek, Kult, The Dumplings Orchestra, Elsztat, Melakoteluk i specjalny projekt Koma, Czemu nas tam nie ma? No i oczywiście finał MGO 2018. Scena mała. Mary z Polski, Rosalie, Ted Nemeth i Nixes. Gdynia, 11 sierpnia. Organek, Nosowska, Tribute to Lechianerka, Lechianerka, Krzysztof Zalewski, Ralf Kamiński, Cortez i Męskie Granie Orkiestra. A na scenie małej New People, Sonar, Lęk i Król. Warszawa. Przedostatni przystanek tegorocznego Męskiego Grania, 18 sierpnia. Na dużej scenie wystąpią Pogodno, Jazz Band, Młynarski, Masecki, Ilużyn, Daria Zawiałow, Nosowska, Dawid Podsiadło i oczywiście Męskie Granie Orkiestra. Na scenie małej Snowman, Rosalie, Nixes i Bass Astral X Eagle. Finał, Żywiec, Krzysztof Zalewski, Electro Acoustic Beat Sessions, Pink Floyd, 20 lat. To tak naprawdę Punk Floyd. Nosowska. Tutaj specjalny projekt Organek Kobiety. W skrócie to jest napisane ona, czyli o norweskie przekreślone, charakterystyczne dla nazwy zespołu Organek. No i ona jako kobieta. Daria Zawiałow, Illusion i Męskie Granie Orkiestra 2018. Scena duża, a scena mała, New People, Limbowski, Barbara Wrońska i Bass Astral X Ego. Pełny skład artystów, pełny line-up tegorocznej trasy koncertowej. Cóż, to będzie organek i kobiety w żywcu, ten ostatni koncert, a no zobaczymy, posłuchamy. Bogato, na bogato to się wszystko zapowiada i oczywiście bogato pod względem artystycznym. Myślę, że będzie pięknie na tegorocznej trasie Męskiego Grania. I Elsztad, i Krzysztof Zalewski, i Ralf Kamiński, i Lech Janerka, specjalny tribut, i Kazik, specjalny hołd dla niego również, i Fisze Made Tworzywo, i Cortez, i Laocze, i The Dumplings, i Dawid Podsiadło. Ojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojoj

Zespół z Leeds, Hookworms, ich trzecia płyta Microshift z tego roku, Static Resistance. Bardzo, bardzo gorąco polecam. No to teraz inny kosmos, inna muzyczna chmurka, zdecydowane gitary, zdecydowane riffy i zespół Hollywood Vampires, Johnny Depp, Alice Cooper i ten, który dla trójki, dla państwa nagrał do naszej trójkowej słuchawki kilka słów, no powiedzmy, kilkaset słów. Joe Perry. Chciałem skonstruować tę rozmowę w ten sposób, żeby zadać mu tylko jedno pytanie, co wcale nie miało świadczyć o tym, że ja jestem nieprzygotowany do tego wywiadu, ale chciałem, żeby popłynął po prostu po tym pytaniu i już. No i połowicznie to się udało, dlatego że artysta popłynął, ale nie aż tak, tak bardzo, jak sobie to wyobrażałem. Mimo wszystko jednak o to, co powiedział. Pytanie brzmiało: słuchaj, Joe, co to jest rock and roll? I on mówi: mogę dać ci zabawną odpowiedź, albo taką prosto ze słownika. Well, I could give you a kind of a funny answer, or I could give you an answer that would be right from the dictionary. Ale tak naprawdę myślę, że to taki rodzaj muzyki. But I think right off the top of my head, I would have to say it's that. The kind of music that, który powoduje, get up and dance, że chce ci się wstać i tańczyć. Różne rodzaje muzyki tak działają na różnych ludzi. Ale dla mnie i pewnie dla milionów innych to jest taki rodzaj muzyki, który sprawia, że chce ci się tańczyć, że zapominasz o swoich kłopotach i dobrze się bawisz ze swoimi przyjaciółmi, na przykład, którzy też lubią taką muzykę. Wpadasz w pewną ekscytację i to właśnie sądzę o rock'n'rollu. A myślałem, że powiesz mi: rock'n'roll to sposób na życie. A on na to: no tak, to też. Kiedy budzę się rano, włączam muzykę i to jest coś, co można nazwać klasycznym rock'n'rollem. To jest coś, co sprawia, że dobrze się czuję. To działa na różnych płaszczyznach. Kiedy wstajesz rano i chcesz włączyć muzykę, która daje ci energię, która spowoduje, że poczujesz się dobrze, rock and roll się wtedy sprawdzi. To też jest taka muzyka, której świetnie słucha się na żywo. Zespół też się dobrze bawi. Granie na żywo jest zaraźliwe i nastrój zespołu udziela się publiczności. Ale tak, no muszę to potwierdzić, to zdecydowanie jest sposób na życie. Bo przecież nie jest to jakaś pokrętna filozofia. To coś więcej niż pójście do studia i nagranie piosenki. Granie na żywo to jest sposób na życie. To jest to wszystko, co robię, odkąd odkryłem tę muzykę, odkąd odkryłem rock and roll i zdałem sobie sprawę, że mogę coś dodać do tego gatunku. Zdałem sobie sprawę, że mogę zagrać to, czego do tej pory słuchałem. Tak, i od tamtej pory to jest mój sposób na życie. I wish John Lennon w oryginale, później oni. Cold Turkey, Hollywood Vampires. Najbliższy wtorek na Torwarze w Warszawie. Co teraz u nas? Fight Wise Family. Jeszcze zdążą. Satisfies, Fight Wise Family. Też będę chciał Państwu w najbliższych tygodniach trochę zwrócić baczniejszą uwagę na ten projekt i ten zespół. Sorry, Too Down to Dance, to już gra? O właśnie, to już gra. Anna Gacek, Iwanka Kunewa, Piotr Stelmach. Nie będę jej przeszkadzał, nie. Pożegnamy się już, papa. Peace and night, stay in bed and cry, and cry, and curl uptight. Constantly, you take everything you want from me. You can never do anything wrong to me. But you've never been too good to me. Too good for me, too good to me. Too good for me, too good to me. Too good for me, too good to me. Too good for me, too good to me. Thank you.